This is my number one classic, and I'm the boy classic, and this is good music classic. Nyuma nilitaka kuzungumza nawe, ila nafasi yo kwako nikakosa. Sikujuta wala sikulalamika, sababu na mimi kukupenda wewe sijafanya makosa. Japo nilisafa, machozi nikangusha, ujawahi nifuta hata kwa kunyongopea. Ndio kwanza mnacheka huku kinibeza, na mashoga zako vibara zani kunisimulia. Mpenzi, dunia imebadilika, bado naweza nikakupa pesa na nikawa nakungopea. Basi vumilia, kesho ntapata, takupa kila unachohitaji, sababu wewe ni wangu malikia. Baby wangu, sorry. Nalia kama mtoto kwenye sekta ya mapenzi, nahisi nimechapwa viboko. Na kinachoniumiza ni yangu huruma, mana mama banabalini si mwanamkake kuzi usijampiga. Oneni ndo nasafa, huruma yangu inaniponza, kazi yangu kufungua milango usiku, mana ni wenza wa kigonga. Na kumpenda bado nampenda, na mvumilia kila kimitenda, nahisi yondo nafasa na yotumia kuniumiza. Inshallah navumilia, najua yataisha, ipo siku takundua kuwa mimi wake wa maisha. Na sitomlipizia, ntamvumilia, na ntambembeleza, ntamsaisha kila tapojikwa. Baby, baby, baby, I'm sorry.